Gamı tasayı bırak, iraden canlı ise, ümit kaynağı ol olabilirsen herkese. Öyle otur, öyle kalk, öyle düşün, öyle konuş, öyle davran ki sana bakan insanlar ümitle şahlansınlar. Ümitleri kırıcı, yıkıcı, geleceği karanlık gösterici düşüncelerden uzaklaş. En karanlık günlerde bile ümit solukla. Başkalarının da başvuracağı, sizin kuyunuza kova salacağı bir menhellül hazbul mevrud olun. Herkesin başvurduğu tatlı su kaynağı demek. Bir kitabın şerhi bu. Araplar kullanıyorlar bu tabiri. Menhellül hazbul mevrud. Bir tatlı su, temiz su, berrak su kaynağı demek. Herkes size kova salsın. Kova saldıkça da zaten kova salmayınca esasen kuyu kurur. Mutlaka bir şeyler vermesi lazım ki ona da bir şeyler verilsin. Hep vermenin yolunda olmak lazım. Verirseniz verme lazımı gayri mufareki sıfatı sabitesi olan zat o da size verir sürekli. Verene verir. Elden tutanın elinden tutar. Başkalarını aydınlatın yolunu aydınlatır. Siz bir mumla yola çıkarsınız. O hiç farkına varılmadık şekilde sizin önünüzde projektörler yakar. Sizinle beraber başkalarının yolu da aydınlanır. Sırat-ı müstakimde yürürler. Referansı olur öbür tarafta sıratı geçmenin. Burada sapmadan, devrilmeden, düşmeden, yola takılmadan o sırat-ı müstakimde yaşıyorsanız öbür tarafta da öyle köheylan gibi şahlanır geçersiniz. Hayır, melekler gibi kalatlanır geçersiniz. Ve ateşler, ateşteki zebaniler seslenir. Çabuk geçin, ateşimizi söndürüyorsunuz derler. Burada ateş söndürmüşseniz, burada ateş söndürmeye namzetsiniz demektir. Uğradığınız her yeri güllük gülistanlık haline çevirirsiniz. Bu ferden ferda, fert planında, meselenin bu pozitif yanı, ferden ferda, fert planında aydınlatma olur. Fert sadece kendi ufkuna aydınlatır, kendi geleceğini teminat altına almış olur. İsterseniz garanti etmiş de diyebilirsiniz. Bir fadillah, bir rahmetillah, bir mennillah, bir keremillah. Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle, keremiyle, lütfuyla geleceğinizi aydınlatmış olursunuz. Geleceğinizi teminat altına almış olursunuz. Ferdi planda. Bu müsbet bir şey fakat dar dairede bir şeydir, şahsidir, ferdidir. Yani inziva yaparsanız var ya Turuk-ı Aliye'de halvetilik mevzu. Bir yere çekilme, tek başına orada sadece seyri süluki ruhani mülahazasıyla sen ve o baş başa kalma, onun yolunda olma. Bu güzel bir şey. Katiyen hafife alınamaz. Bizim o şanlı tarihimizde böyle çok baba yiğitler vardır. Abide şahsiyetler vardır. Olmuştur bunlar. Bu bir şey. Çok önceleri arkadaşlarımızın sorduğu bir hadis-i şerif var. İnsanların içine girip, insanların içinde yaşayıp, onlardan gelen eziyetlere katlanmak, ecir ve sevap açısından kendini düşünerek halvete çekilmek, bir mağarada yaşamak ondan daha büyüktür. Bir de doğrudan doğruya toplumun içinde kenetlenerek, onlarla beraber bir mefkureyi, bir gayeyi, hayali realize etmeye çalışmak. Bu çok büyüktür. İştiraki amali uhreviye cihetiyle sizinle beraber o mevzuda soluklanan, sizinle beraber koşan 1 milyon insan varsa siz o 1 milyon insanın sevabına da mazhar olursunuz. Bunu büyükler söylüyorlar. En son da Hazreti Pir-i Mugan söylüyor. İştiraki amali uhreviye ifadeleriyle bunu ifade ediyor. 10 milyonla beraber burada hemdem hemhal iseniz, bir bünyan-ı marsus gibi veya kubbedeki taşlar gibi veya pırlantalar gibi baş başa vermiş orada ayakta duruyorsanız, 10 milyonun sevabı sizin defterinize akar. 10 milyonun makbuliyetine göre Allah size bakar. 10 milyonun makbuliyetine göre meleği âlâ'nın sakinleri sizinle münasebete geçmek isterler. Siz artık bir fert değilsiniz. 10 milyonsunuz. Bir ve beraber olmak çok önemlidir. Vifak ve ittifak tevfik-i ilahinin en büyük vesilesidir. Yine o sultana ait bir söz. Birlik, beraberlik içindeyseniz, siz Cenab-ı Hakk'ın sizi muvaffak kılmasına bir dilekçe vermişsiniz demektir. O da kendi kapısına giden dilekçelerin hiçbirini boş çevirmez. El açmış yalvarmışsınız. Allahümme ellif beynena, Allahümme eyidna bi ruhim mink, Allahümme veffikna ila ma tuhibu ve tarda, Allahümme ensurna ala adayina. Soluklar birleşmiş, bir koru halinde semalara doğru yükseliyorsa, ona cevap çok farklı olur. Böyle bir isteğin geriye dönüşü de çok farklı olur. Öyle bir isteğe çok farklı cevap verirler. Bu da bu meselenin cemaat planındaki yani ferden yükselirsiniz, terakki edersiniz, evci kemalat-ı insaniye çıkar. Bir manada zilliyet planında insanı kamil olursunuz. Asliyet planında insanı kamil bir tanedir. İnsanlığın iftihar tablosu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Meselenin böyle müsbet yanında, pozitif yanında bu böyle olduğu gibi, diğer tarafında da, şirretlik yanında da, anarşi yanında da esasen, tiranlık yanında da, bir yönüyle, narsizm yanında da, cephesinde de, ferden ferda insan bu negatif şeyleri yaşıyorsa, o kadar zararlıdır. Bir tek insandır o, bir tek insanı zehirleyecek kadar negatif bir potansiyele sahiptir. Bir tek insanı şirazeden çıkaracak kadardır. Bu da o negatif cephede esasen onların halvetliğidir, tek başına. Fakat bir de konumu, makamı, müessiriyeti, çevresi, kitle psikolojisiyle kendisini takip eden insanları arkasına almış, o da binlere ulaşmışsa, milyonlara ulaşmışsa şayet, milyarlara ulaşmışsa hafizan Allah, bir sürü insanı kör kütük arkasından sürüklemiş olur. Onun da vebali o kadar olur. İnsanları körleştirme, kütük haline getirme, herhangi bir mefkuresiz arkasından koşturma, yalanına da doğru gibi baktırma, böyle bir vebali irtikap ettiğinden dolayı, Beriki'nin toplumu pozitif bir mülahaza etrafında bir araya getirip, beraber el kaldırmalarını sağlamaları, beraber rükûa gitmelerini sağlamaları, beraber secde etmelerini sağlamalı, beraber bir mefkûreyi ikame etme, realize etmeyi sağlamaları nasıl insanı büyükleştiriyor? Bir abide şahsiyet haline getiriyor. Adeta o toplumun bütün sevabı, bütün fezaili, bütün mezayası her bir fertte toplanmış gibi bir şey oluyor. Bu artık bakarken ona, onun o manada, o toplum içinde ifade ettiği manaya göre bakılıyor. Sema ona göre bakıyor. Sekene-i sema ona göre bakıyor. Ve her şeyin üstünde Sübhane Rabbiyel Azim ile ifade ettiğimiz, Sübhane Rabbiyel Ala ile ifade ettiğimiz Zat-ı Ecellu Ala ona göre bakıyor. Beri tarafta da negatif cephede öyle bir yönüyle bir oluşum oluşturmuş. Bir isyan deryası meydana getirmiş. Arkasında artık onu kayağa binen veya gemiye binen insanlar kendilerini öyle isyan deryasına salmışlarsa, o da o ölçüde hafizan Allah, o heyetin heyet mi demek lazım? Hayır. O yığınların, o kitlenin içindeki o fertler adeta o vebali temsil ediyor gibi olurlar. Onlar da bir veba şahsiyeti abidesi haline gelirler veya iskeleti haline gelirler. Vebal iskeleti, günah iskeleti, hacalet iskeleti, rezalet iskeleti haline gelirler. Ne mırıldanıyorsa onu mırıldanırlar. Ortaya ne atılıyorsa onun arkasından sürüklenir giderler. Kendilerini geriye dönülmez bir ırmağa salmışlardır ki hafizan Allah. Birkaç adım ötede helaket, felaket kendilerini bekliyordur. Bu da o meselenin negatif yanı. Meselenin pozitif yanında bulunarak bence, geçen gün orada yarım yamalak sohbette ifade edildiği gibi, bağışlayın. Densizce tavırları, densizce beyanları, densizce mütalaları kendimizi onun içine salarak, onlarla meşgul ederek dağılmaya meydan vermemek lazım. Derlenip, toparlanıp esas kendi dünyamızı ihya etmeye, kendi ruh abidemizi ikame etmeye bakmalıyız. Allah'ın izni inayetiyle. Ve büyük ölçüde diyeyim, öyle de olmuştur Allah'ın izniyle. Siz yani burada nasıl kendinizi diğer arkadaşlarınızla beraber hissediyorsunuz? Dışarıda esen o badi hazandan hiç teessür görmemiş gibi, tesirinde kalmamış gibi bir tavır içindesiniz. İnanın bana dünyanın değişik yerlerinde o adanmışlar böyle okul açmak üzere, üniversite açmak üzere, irşad adına dünyanın değişik yer, kültür lokalleri açmak üzere, okuma salonları açmak üzere, imam hatipler açmak üzere giden arkadaşlar hiçbirinde en küçük bir sarsıntı müşahede edilmedi. Hiçbirinde. Belki sizin ülkenizde o mübarek yani o da ülkelerin abide ülkesidir. Sizin ülkeniz Anadolu. Anadolu yani Anadolu sözüyle anlayın onu. Onun insanı ana kadar şefkatlidir. Onun insanı başkalarının anne gibi kucaklama mevzuunda çok samimi, çok sıcaktır Anadolu insanı. O mübarek ülke. Orada fırtınalar şiddetli esebilir. O fırtınaların tesiriyle, alfa tesiriyle, betta tesiriyle, gamma tesiriyle sarsıntı yaşayanlar olabilir. Bazen arzu ettiğiniz tabloyu göremeyebilirsiniz. Beklediğiniz potansiyeli bulamayabilirsiniz. Evinizde, yurdunuzda, üniversite hazırlık kursunuzda, üniversitenizde değişik tehditler karşısında, baskılar karşısında herkesin immün sistemi o kadar baskıya mukavemet edecek durumda değildir. Sarsıntılara şahit olabilirsiniz. Fakat dünyanın bu mevzuda hiç umurunda değil o mesele. Herkes bildiği gibi yapıyor. Bize Allah'ın izni inayetiyle girdiğimiz ve yürümeye çalıştığımız o yolun doğruluğuna inanıyorsak hiç sarsılmadan o yolda yürümek düşer yani. Allah'ın nam-ı celili ilahisini ila etme mevzunda şüphemiz var mı? Bunun olumlu bir şey olduğu mevzunda şüphemiz var mı? Hazreti Resulü Zişan'ın çok sohbette acizane geçtiği gibi ruhi revani Muhammed'inin dünyanın dört bir yanında şehbalaşmasının çok önemli bir hadise olduğunda şüpheniz var mı? Herkes şu mübarek Allah'ın size olan mesajı Kur'an-ı Kerim'i tanısın, baksın, duysun, öğrensin. Bunun isabetli bir iş olduğunda şüpheniz var mı? Tarihten tevarüs ettiğiniz, ruh ve mana köklerinden akıp gelen size, o üsarenin insanlık için yararlı bir şey olduğunda şüpheniz var mı? Şayet bu hususlarda şüpheniz yoksa bence, Allah sizinle beraberdir. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا اَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Bunlara inanıyorsanız gevşekliğe düşmeyin, tasalanmayın. Allah sizinle beraberdir. Ve Allah Celle Celaluhu taşıdığınız o şehbalı düşürmeyecektir. İzni Sübhanesiyle, kudreti kahiresiyle, irade-i bahiresiyle. İn tekunu te'lemun fe innehum ya'lemun. Şayet hafif bir acıya, bir can yakmasına maruz kaldıysanız, başkaları da kaldı. Zannediyorum bugün size saldıranlar, sizin aleyhinizde olan insanlar, inanın bana, yemin bile edebilirim, sizden daha fazla ızdırap çekiyorlardır. Çünkü sizin dünyayı kaybetseniz bile ahiretiniz var. Allah'ınız var, peygamberiniz var, yalanınız yok, iftiranız yok, isnadınız yok, intikam duygunuz yok, kininiz yok, nefretiniz yok, fezazetiniz yok, gayziniz yoktur. Toplumun içine iftirak ve ihtilaf atmanız yoktur. Dolayısıyla öbür tarafta böyle reftare yürüyor gibi cennet bahçelerinde yürüyeceksiniz. Dünyayı bütün bütün kaybetseniz bile. Ama inanın halisane yürüdüğünüz yolda yürüyorsanız Allah dünyada bile sizi yalnız bırakmayacaktır. La tahsen innallaha ma'ana. O Sevir Sultanlığında insanlığın sultanı, Sultan-ı Zişanı olan Hazreti Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem en kritik anda ayaklarını görüyor o örümcek ağının altından. O kuşların kanat çırpı burada yuva yapmasının arasından görüyor ayaklarını. Müşriklerin kendilerini takip edenleri görüyor. Fakat Allah'a öyle bir teslimiyeti, öyle bir tevekkülü, öyle bir tefvizi, öyle bir sikası, bu tefviz ve sika sufilerin kullandığı tabir. Yani insan tasavvurlarını aşan bir teslimiyet içinde, maiyetin verdiği bir inşirah içinde öyle bir bakışı var ki, yanında onu canından aziz bilen Hazreti Ebu Bekir'in, o da kendi ufkuna göre, aman benim efendimin kâkülü gülberlerinden birine bir şey olur diye, mübarek mu'yi mübarekelerinden birisine bir şey olur diye tir tir titriyor. Tebessümle ona yöneliyor. La tahsen innallâhe me'anâ diyor. Tasalanma dostum, Allah bizimle beraberdir. Ve kendine ait mübarek şu sözle teyit, fezleke yapıyor adeta. O iki kişi hakkında zannın, düşüncen nedir ki? Üçüncüsü Allah'tır. Siz artırarak söyleyebilirsiniz. Üç iseniz şayet, dördüncüsü unutmayın, sizi gözeten Allah'tır. Dört iseniz, beşincisi unutmayın, Allah'tır. Beş iseniz unutmayın, altıncısı Allah'tır Celle Celaluhu. Siz ona teveccüh etmiş duruyorsanız, yüzünüz güneşe müteveccihse şayet unutmayın, o da size müteveccihtir. Evet, o sizi yalnız bırakmaz. İnsanlığın iftihar tablosu, orada kendi yakınlığını, kendi tevekkülünü, kendi teslimiyetini, kendi tefvizini ifade etmenin yanı başında rehberliği açısından aynı zamanda bize düşünmemiz, dememiz, etmemiz gerekli olan hususlar mevzunda da bir ders veriyor. Böyle deyin. La tahsen innallaha ma'ana deyin. Ve la tehinu ve la tahsenu entumul alavun in kuntum minin. İn yemseskün karhun. Fakat mesel kavme karhum misru. Size bir yönüyle bir yaralama, acite edeceğim bir şey geldi, dokunduysa şayet, sizden evvel esasen onu size reva görenlere daha acısı gidip musallat oldu. Uykuları kaçıyordur. Efendim, yastıkları da, yorganları da, döşekleri de yılan çıyan yuvası haline gelmiştir. Başlarını koydukları zaman uyuyamazlar. Acaba ne yapsak, daha ne uydursak, ne desek, ne desek de teselli olsak diyorlardır. Bu da bence sizin daha avantajlı olduğunuzu gösteriyor. Çünkü öyle bir kulvarda yürüyorsunuz ki, o kulvarda yürüyenlere hiçbir zaman kaybetme yok Allah'ın izni inayetiyle. Düştüğünüz yerde bile kendinizi ayakta dimdik görüyorsunuz Allah'ın izni inayetiyle. Bu yol peygamberler yolu. Namı celili ilahi duyurma yolu. Millet ruhunu ikame etme yolu. Ruh ve mana köklerimizden akıp gelen üsareleri değerlendirme yolu Allah'ın izni ve inayetiyle. Bu da meselenin pozitif yanı, negatif yanıyla meseleyi karşılaştırdığınızda nerede durduğunuzu daha net göreceksiniz bence. Elhamdülillah. Allah bizi böyle bir yolda istihdam buyuruyor, elimizde olmayarak. Sizin namınıza diyemem de, benim aklım böyle ince şeylere ermez yani. Hep öyle o insiyak içinde. Birisi insiyak dedim de ben burada ifademi alırken bir yerde derdest etmişlerdi. Böyle hani ben yakalanmadım yani, kendi irademle değil. Oraya gittim, benim ayrıldığım yere gelmişler. Ben başka bir yere gittim, oraya gelmişler. Ben oraya, ooo dedi, peygamber. Ne peygamber dedim, bir de itapla konuştum. Sizde dedim, insana karşı saygının zerresi yok dedim. Nasıl olsa hani tehdit ediyorlar, pencereden atarız filan diye. Onu da diyorlar yani. Ben de onları tehdit ettim. Allah şahit yani buna. Sizin dedim, İnsana bakışınız bir hayvana bakış kadar bile değil dedim. O hayvanlar civciv yumurtadan çıkıyor, hayatıyla alakalı meseleleri iç insiyaklarıyla fevkalade görüyor, biliyor. Minnacık bir örümcek, bastığınız zaman eziyorsunuz. Ama bir yangında Hazreti Pir'in de ifade ettiği gibi hemen ipine sarılıyor, sizden evvel o yangından sıyrılıyor. Sizin böyle bir hayvana baktığınız kadar insana bakışınız sağlam değil dedim. Allah'ın sevkidir, insiyakıdır yani. Biz değişik zamanlarda sizler, bizler, siz de kabul ediyorsanız, bizim irademiz var efendim, yani biz aklımız erer, yaptığımız şeylerin şuurundayız, belli fizibilitelerimiz vardır. Neyin efendim şey olduğunu, rantabl olduğunu kendimiz böyle değerlendiriyoruz, biliyoruz, ona göre yapıyoruz. İçinizde inşallah böyle düşünen yoktur. Ben kendi hesabıma konuşuyorum burada. Kendimizi daima belli yerlerde bulmuşuzdur. Bulduğumuz yerde de dört yanımıza bakmış. Burada şu avantajlı şey var, burada da şu avantajlı şey. Allah Allah ya, bunlar hazırlanmış birisi tarafından. Şimdi bunların birisi arasında tesavvüt tarafından ibaret olan bir noktada orada meyelan meyelandaki tasarrufun hakkını verme. Kader Risalesi'nde ifade edildiği gibi. Valla şu daha güzel falan. Yani işte o kadar, o kadar bir şey var burada. Şimdiye kadar yapılan şeyler bundan ibarettir. Ve şimdiye kadar bu şekilde, bu çizgide yapılan şeyler, inanın en büyük devletlerin bile yapamadığı şey haline gelmiştir. Meselenin başkalarını rahatsız eden yanlarından bir tanesi de bu. Allah Allah, bu ne üdüğü belirsiz insanlar, yani çoluk çocuk bunlar. Bak, bazılarımızın kariyerleri var, bazılarımızın siyasi tecrübeleri var, bazılarının arkasında da şuursuzca sürüklenen kitleler var. Allah Allah, biz dünyanın değişik yerlerinde 30 tane okul açamadık. Bunlar dünyanın 160 küsür ülkesinde 1300 okul açmışlar. 1300 okul. Ne kadar lokal var, kültür lokali var, onların sayısını bilmiyorum. Ne kadar okuma salonu var, onları da bilmiyorum. Aynı zamanda bu heyetin ne kadar ticari yatırımlar mevzuunda rehberlikleri var, onları da bilmiyorum. Ne kadar geldilere sebebiyet vermişlerdir, ne kadar gittilere sebebiyet vermişlerdir, onu da bilmiyorum yani. Benim bildiğim arkadaşlar söylüyorlar, hiçbirini de görmedim ben onların. Hiçbirini dersem yalan olur. Burada New Jersey'de tamir edilen, restore yapılan bir okula restorasyon esnasında gitmiştim yani. Onun dışında çok hoşlanmam ben öyle. Senin de içinde bulunduğun bir yerde maşallah bu arkadaş da var dedirtmek için bulunmam hiç öyle bir yerde. Şimdi bir yönüyle bu Cenab-ı Hakk'ın sizi sevk etmesiyle, iç insiyaklarla, bir yönüyle vicdanın güdümünde yaptığınız şeylerdir Allah'ın izni inayetiyle. Bunu Allah'tan bilmek lazım. Allah'tan bilirseniz لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Bu bir şükür olur. Allah da size olan bu nimetini artırır. مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسْ لَمْ يَشْكُرِ اللّٰهِ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلْ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرِ. İyilik yaptığından dolayı insanlara teşekkür etmeyen teşekkür ahlakı yok demektir. Allah'a da teşekkür etmez. Az şeye teşekkür etmeyen çok şeye de teşekkür etmez. Teşekkürü bir huy, bir ahlak, bir tabiat derinliği haline getirmek lazım. Ondan dolayı da Allah'a binlerce hamdü sena olsun. Biz nefis cümleden edna, vazife cümleden âlâ. Herkes yakşı men yaman, herkes buğday men saman. Birini sonuncusunu Alvar İmam'ı söylüyor. Öncesini de Hazreti Pir-i Muğan Şemitavan Ziya Himmet söylüyor. Allah Celle Celaluhu, biz bu kadar dun himmet olmamıza rağmen çok farklı insiyaklarla, içgüdü diyorlar şimdi, içgüdülerle hiç farkına varılmadığı şekilde çok değişik böyle hizmetlerin başında kendimizi bulduk ve Allah da bunları lütfetti. Böyle bir mülahaza şükürdür Allah'a karşı. Biz yaptık, biz ettik, biz evirdik, biz çevirdik mülahazası Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki tasarrufunu görmemezlikten geldiğinden dolayı buna da nankörlük denir. Nan nimet demektir Farsça. Kör de Türkçe işte demek. Nimeti görmeme demektir hafizan Allah. Siz nimeti görmüyorsanız Allah da görmeyenlerin elinden alır onu, o nimeti görenlerin eline verir. اِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ. Siz partallaşmış, bayatlaşmış, eskimiş, yırtılmış, yırtık pırtık hale gelmişseniz Allah o davasını daima terü taze, cedid nesillerle temsil buyurmuştur. Onlara vermiştir. Bu açıdan sürekli böyle metafizik bir gerilimle, şükürle gerilmeli, Allah'a hamdü senada bulunmalı. Bu meselenin bir yanı, size ait yanı. Yani ben duruyorum burada, duran insana bir şey yok. Yani siz vazife başındasınız Allah'ın izniyle. Benimki duraganlık. Diğerlerine gelince, hiç kimseye nasip olmayan bu şeyi böyle kendilerinin ümmi gördükleri, değersiz gördükleri kas sistemine göre 10. basamakta sizi aşağıya doğru derekede görüyorlar. Tepeden bakıyorlar. Nitekim hani birisi böyle yaparak lan sen kimsin, sen kimsin, sen kimsin diyordu. Şimdi size böyle bakan insanlar esas kendi karakterlerini ortaya koyuyorlar. Yani neyse işte onu ifade ediyor. Zavallı. Size böyle bakan insanlar sizin eliniz Allah'ın ortaya koyduğu şeyleri sizden gördüğünden dolayı küfrün ötesinde korkunç bir tahrip yapan hasede sapıyorlar. Kıskançlığa sapıyorlar. Hafizan Allah. Haset, çekememezlik. Niye bunlar da biz değiliz? Neden bunlar da ben değilim? Neden dünyanın 160 ülkesinde işte bana şöyle bakılmıyor, böyle bakılmıyor da hep bunların yaptıkları işlerden bahsediliyor falan? Haset bazen öyle şeylere vesile olur, öyle şeylere sebebiyet verir ki küfür ona vesile olmamıştır. Küfrün ötesinde insanlara nankörlükler işlettirir hafizan Allah. Çekememezlik, hazımsızlık. Şimdiye kadar siz bunu değişik dönemlerde çok farklı kategoriler içinde mütalaa edeceğiniz insanlardan hep gördünüz. Kıtmir'de değişik vesilelerle bahsetmiştir. Kıtmir'i biliyorsunuz değil mi? Ashab-ı Kehf'in köpeği demek. Ben de Allah Resulü'nün kabul buyurursa ashabının köpeğiyim. Öyle tanıyın yani. İşte orada kuyruk sallayarak yanlarında dolaşabilirsem şeref sayacağım onu. İddia yok. Ve bunlar benim içimden gelen şeyler. Hazreti Pir, Mevlana camiden alıp söylediği şey, ben onu kabul etmemezlik edebilir miyim? Evet, geçen de demiştim, demiyorum şimdi. Ya Resulallah, çıbaşe, çün, ashab-ı kehf, dahili cennet şevem, der zümre-i ashab-ı tu, o revet der cennet, men der cehennem, keyrevaz, o seki ashab-ı kehf, men seki ashab-ı tu. Geçtik onu. Evet, şimdi bu kadar şeye muvaffakiyetiniz karşısında Allah'ın izni inayetiyle çekememezlikler olabilecektir. Onlar da Hasan Basri Hazretlerinin buyurduğu gibi. Hasan Basri Hazretlerinin buyurduğu gibi. Ben haset edenden daha ziyade mazluma benzeyen bir zalim görmedim. Ben haset edenden daha ziyade mazluma benzeyen bir zalim görmedim. Kendini ediyor. Kendi uykularını kaçırıyor. Bu bir hadisi şerifin de sanki mali gibidir. El haset ye'kulul hasenat kema te'kulun nar el hatab. Haset insanın amelini, hatta emellerini, beklentilerini, bunlar da cayır cayır yakar, yok eder. Tıpkı ateşin odunu yaktığı gibi. Evet, dolayısıyla da haset o odun gibi insanları cayır cayır yakar. İnsan odun olmuşsa yakmaya namzet, yakılmaya namzet demektir hafizan Allah. Allah'a binlerce hamdü sena olsun ki sizi o derekeye düşürmedi. Başkalarına öyle bakmadınız hiçbir zaman. Bir kas sistemi mülahazasına girmediniz. Onlar halayık, kapı kulu, tasmalı insanlar. Bizler de onları yetmeye ve gütmeye müvekkel, melekler gibiyiz filan. Kendinize hiçbir zaman öyle bakmadınız. Böyle bir bakış batırır insanı hafizan Allah. Kendinize hep sıradan insan, Allah Allah, değildir bu bana layık, bu bende, bana bu lütfile ihsan nedendir dediniz. Hazreti Pir, اِنَّ اللّٰهَ لَيُعِيدُ هَذَا الد۪ينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ hadis-i şerifinde diyor ki, müzekka olmadığından, tezkiye-i nefse muvaffak olamadığından dolayı sen kendini dine hizmet etmekle fahirlenme diyor. O recülü facir bilmelisin. Fücur, şirazeden çıkmış, kendini buhemliğe salmış, dünyeviliğe salmış, uhrevilikten bütün bütün kopmuş, Allah'tan kopmuş, kopuk demektir. Müzekka olmadığından kendini o recülü facir bilmelisin. Hangi mülahazaya binaen diyor? Dine hizmet ettim diye fahirlenme diyor. Dine elhak hizmet etmiş. Çağımızda onun kadar hizmet felsefesini bilen ve tutarlı bir hizmet yapan ikinci bir insan çıkmamıştır. İsimlerini söylemeyeceğim. Hep büyük zatlar vardır. Çok büyük zatlar. veliler vardır, kutuplar vardır. Fakat Allah kime dilerse ona hizmet ettirir. Ve nitekim mektubatta bir yerde zalike fadlullah yu'ti men yeşâ diyor. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Allah o fazlını kullarından dilediğine verir. Fazl yani. Ekstradan ilahi bir teveccüh demektir. Çok büyük insanlar var. O dergahlarda, o tekkelerde etraflarına insanları toplayıp onları irşad eden, gözlerini açan, ahirete gözlerini yönlendiren, Allah'a kalplerini yönlendiren o insanların hepsinin ayağının altına başımı korum ayrı bir mesele. Fakat o zata Allah Celle Celaluhu bu karanlık, iç içe karanlıklar, zulmetler olan çağda öyle bir hizmet yaptırmıştır ki belki günümüzün nesilleri bunu tam anlayamadılar, tanımadılar. Gelecek nesiller ona karşı yabancı kalmayacaklardır. Onu tanıyacak, bu arkasından gideceklerdir. Onun düşüncelerinde, mülahazalarında dünya yoktu. O dünyayı doğru değerlendirme ve insanların nazarını bu dünyadan ahirete çevirme, Allah'a çevirme, fazilete çevirme, insani değerlere çevirme, iffete, ismete çevirme, insan olmaya, insani kamil olmaya çevirme misyonuyla serfirazdı ve misyonunu bir hakkın eda etti. Cenab-ı Hak ondan, emsalinden, bütün dostlarından ebeden razı olsun. Cenab-ı Hak inayeti, tamamesini üzerimizden eksik etmesin. Sizleri, bizleri iki cihanda aziz eylesin. Taksiratımızı af buyursun. Size haksız yere saldıran, haset eden, size karşı çekememezliğe giren insanları da Cenab-ı Hak hidayetiyle, ıslahıyla serfiraz kılsın. Cennet mahrumu haline, değerler mahrumu haline, değerler yetim haline getirmesin Cenab-ı Hak. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.